Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Goedenavond, beste luisteraar, bij de eerste uitzending van Leerhuis Radio Israël van het nieuwe seizoen. We bidden dat we weer met elkaar de rijkdommen van Gods onderwijs vanuit de Parashot mogen beleven, tot eer en glorie van de naam van Jezus de Messias. Het programma is iets veranderd. We behandelen nog steeds een parasha, maar de nadruk zal gelegd worden op verdieping van een specifiek onderwerp. Vanavond staat de parasha met de naam Re'e op het programma en het loopt van Deuteronomium 11 vers 26 tot en met 16 vers 17. Het betekent zie en wijst op de zegen en vloek die Mozes aan het volk Israël voorhoudt als het wel of niet luistert naar de geboden van de Heer hun God. Het vormt de afsluiting van een eerste grote oproep aan het volk om Gods geboden continu in acht te nemen. Daarbij begon hij in Deuteronomium 5 met de 10 geboden, oftewel de 10 woorden, zoals die al eerder hebben geklonken aan het volk toen God tot hen sprak vanaf de berg Sinaï in Exodus 20. Het vormt de basis van het verbond dat God toen met Israël had gesloten, waarmee het naar instemming zijn eigendom werd en een bijzondere roeping ontving met het land Kanaan als een eeuwige bestemming. Mozes bevindt zich met het volk in de laatste etappe van de woestijnreis en ze staan op het punt om dat land in te trekken. Hij wil de nu tweede generatie na de uittocht uit Egypte nog eens wijzen op het grote belang om vanuit deze geboden te gaan leven. Vanaf Deuteronomium 12 tot en met Deuteronomium 26 zien we een volgend groot blok in Mozes' toespraak. Hier worden vervolgens alle 10 geboden in detail uitgewerkt, aangepast aan de nieuwe situatie. Ik heb gekozen om het eerste hoofdstuk, Deuteronomium 12, uit te diepen. Het is de behandeling van het allereerste woord, Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Het vormt de basis van alle verdere geboden en is misschien wel de kern van het hele boek. In 3 delen wil ik het grote belang aantonen, ook voor alle gelovigen in Jezus de Messias. In het eerste deel zien we het contrast tussen maar 2 opties. Of Israël dient de enige waarachtige God, of het dient de afgoden van Kanaan. Inzet is de plaats waar God zijn naam laat gelden. In het tweede deel is dit dienen van God alleen geldig als het vanuit een gewillig hart van aanbidding en liefde plaatsvindt. In het derde deel zien we de actualiteit van dit geweldige contrast. Alleen door een veranderd hart is voor de mens ontsnapping aan de afgod mogelijk. Inzet, het enige en waarachtige offer van Jezus de Messias. Alleen dan volgt zegen. ישנו מקום עבורך אדון כן בליבי ישנו מקום עבורך ישוע אדון על כן שכל בתוכי ומלוא עליי כי אתה אלוהי ואדוני ופניך אחפש כה חיי בליבי ישנו מקום עבורך אדון כן בליבי De structuur van Deuteronomium 12 is opvallend. Het lijkt wel alsof er een continu strijd aankomt voor Israël tussen aan de ene kant het dienen van Yahweh en aan de andere kant het dienen van de afgoden, die overweldigend veel aanwezig waren in het land Kanaan. Vele bergen, heuvels en grote bomen hadden altaren met daarnaast houten palen, die in vers 3 in het Hebreeuws simpelweg Asherim genoemd worden, afgeleid van de naam van een belangrijke godin van vreugde en geluk. Een andere god die daarbij werd aangeroepen was de mannelijke Baal, die belangrijk was voor de vruchtbaarheid. Heel veel rites kwamen erbij te pas en seksuele orgieën waren geen uitzondering. Soms werden zelfs kinderen geofferd, zoals we zien in vers 31, waarschijnlijk aan de godheid Moloch, die ook verbonden werd met vruchtbaarheid. Het vormt de achtergrond van dit hoofdstuk dat weer de bekende spiegelstructuur heeft. Aan het begin en aan het eind worden enkele belangrijke begrippen herhaald als basis voor de boodschap. Vers 1 opent letterlijk met: dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u in acht moet nemen om te doen. Vers 32 eindigt met: dit alles wat ik u gebied, moet u in acht nemen om te doen. Het werkwoord dat daar gebruikt wordt is shamar, dat bewaken of bewaren betekent. Het tweede dat duidelijk herhaald wordt is het werkwoord yarash, in bezit nemen, dat twee keer voorkomt, aan het begin in vers 1 en 2 en nog eens twee keer aan het eind in vers 29, waar het vertaald wordt met verdrijven. Op beide plaatsen gaat het om het innemen van het land, dat, zoals vers 1 ook opent met: het in bezit nemen van het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u gegeven heeft. De derde opvallende herhaling is van inhoudelijke aard. In vers 2 en 3 is er de opdracht om alle plaatsen van afgodendienst te vernietigen, dat we terug zien komen in vers 29 en 30. Ten slotte de waarschuwing die daarop volgt in vers 4. U mag voor de Heere uw God niet zo doen. In vers 31 duidelijk gekopieerd. Het enige verschil is het enkelvoud daar. Kort samenvattend worden dus de volgende vier begrippen duidelijk herhaald: bewaren van Gods geboden, in bezit nemen van het land, het vernietigen van de afgodsplaatsen en de waarschuwing om niet te doen zoals zij. Hiermee zien we al een duidelijk kader. De oproep is helder. Israël, dat nu door God geroepen wordt om het beloofde land in te nemen, wordt ernstig op het hart gedrukt om zijn geboden te bewaren, daarbij volledig af te rekenen met de afgodendienst. De zin: u mag voor de Heere uw God niet zo doen, is een duidelijke waarschuwing dat geen enkel element van die afgodendienst mag terugkomen in de dienst aan Yahweh. Hiermee is de toon gezet. De afgodendienst van Kanaan kan op geen enkele wijze samengaan met het dienen van Yahweh, de God van Israël. Ze staan tegenover elkaar en verdragen elkaar totaal niet. Ik denk aan wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 6 vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Het zijn juist deze elementen, haten of liefhebben, hechten of minachten, die de absolute scheiding tussen deze twee verschillende richtingen zo noodzakelijk maakt. Hieruit wordt duidelijk dat het met macht te maken heeft. Simpeler gezegd: wie is Heer en Koning in je leven? Wie leidt jouw leven? Het mag duidelijk zijn dat dit alles te maken heeft met het eerste woord van Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De God die Israël gered heeft uit de dreigende vernietiging van het afgodische Egypte, wil in het land dat hij voor hen klaar heeft de enige God zijn. Er is ook geen alternatief. Achter de afgoden zitten geestelijke machten, zoals in Exodus 12 vers 12 al bij de uittocht duidelijk werd. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. Deuteronomium 32 vers 17 zegt over afgoden: ze hebben geofferd aan de demonen, niet aan God. Dit is een profetisch lied van Mozes, dat Israël toch hierin zal gaan vallen, wat helaas ook snel is gebeurd. Maar de waarschuwing is duidelijk. Het is het contrast dat we al zagen in de hof. De schepper van hemel en aarde, die leven in zegen wil geven tegenover de slang, die door verleiding dood en verderf brengt. Alle verdere versen in dit hoofdstuk werken dit enorme contrast verder uit en vormen eigenlijk één grote waarschuwing. Het is continu een tegenover elkaar zetten, zoals licht en duisternis. Het eerste woord dat daarbij opvalt is plaats, makom. Het komt 9 keer voor. In vers 2 en 3 allereerst als locaties van al die afgodendiensten. Maar direct al in vers 5 staat een andere plaats, die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen. Slechts nog één andere keer, in vers 13, wordt het in negatieve zin gebruikt en dan als waarschuwing. Voor de rest, in de versen 11, 14, 18, 21 en 28... wordt het gebruikt voor de plaats waar Yahweh zijn offers wil laten brengen, tegenover de vele offers aan de goden op de hoogte van Kanaan. Verbonden met de plaats zien we een ander thema als contrast, de naam. In vers 3 staat: u moet hun naam uit de plaats doen verdwijnen. Met de naam liet de godheid zich kennen en gelden. Daarbij waren plaatsen om te aanbidden erg belangrijk. Maar in vers 5, waar we al de plaats zagen die God zal uitkiezen, staat zijn grote doel, om zijn naam daar te vestigen. Het woordje vestigen, soem, betekent letterlijk plaatsen, zetten, en lijkt te wijzen op de altaren en palen van de afgoden die op hun hoogte waren neergezet. De voorwerpen waarmee de goden hun naam wilden laten gelden in het land, moeten nu plaats maken voor een plek van aanbidding, waar Yahweh zijn naam zal laten gelden. Daar wordt zelfs in de versen 5 en 11 gesproken van wonen, een werkwoord waar ook tabernakel van is afgeleid. De vestiging van Yahweh in het land wijst op een definitieve overname van het land, waarin hij verder gaat dan de afgoden. Hij heeft maar één plaats nodig en toont daarin zijn macht. Tegenover de verdeelde goden, met hun vele locaties, om hun invloed zoveel mogelijk te kunnen spreiden. Deuteronomium 12 openbaart aan Israël als zijn volk een geweldige roeping, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want de macht van die goden kan alleen overwonnen worden als ze in diepe verbondenheid met God leven. Hij zal in alles het centrum moeten zijn. In het tweede deel zien we dat alleen uiterlijke gehoorzaamheid van de wet daarbij niet mogelijk is. God is eerlijk, heilig en rechtvaardig en totaal anders dan de goden. Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people. You are my God, and I will seek you earnestly. My soul thirsts for you in a dry and barren land. I have seen you in the sanctuary. Oh God, Met de afgoden van de volkeren kon onderhandeld worden. Ze wilden gediend worden, maar als je het juiste offer gaf, waren ze tevreden, voor een tijd. Ze waren daarom niet altijd berekenbaar en konden ook wel angst inboezemen. Maar van één ding was je zeker, het zou ze totaal niet boeien of je het wel meende of niet. De enige relatie die er was, was er een van het principe voor wat, hoor wat. De prijs kon daarbij wel erg hoog zijn. Het kon je zoon of je dochter kosten. Maar daartegenover stonden dan beloftes van voorspoed, vruchtbaarheid, geluk. Deuteronomium 12 behandelt dus het eerste woord van zijn wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Hierin komt geen eis op tafel, maar een daad van God zelf, die de basis vormt van het bevrijd zijn uit de macht van een vijand, zonder dat er iets tegenover stond. Een genade God tegenover de genadeloze goden. Deuteronomium 12 openbaart op verschillende manieren een totaal andere God. In vers 1 is het God die hen het land geeft. Daarmee begint het. Het volk moet wel gaan en handelen, maar hij overwint de vijand. Ook in vers 29. Israël moet hen wel uit hun bezit verdrijven, maar God roeit uit voor hun ogen. Het is zijn oordeel. In vers 30, van voor hun ogen weggevaagd. De goden hebben niets gegeven en overwonnen. In vers 6 worden er wel offers gebracht aan God, zoals bij de afgoden, maar er wordt ook gesproken van gelofteoffers en vrijwillige gaven aan Yahweh. En vanaf vers 7 komt dan ook een totaal nieuwe opdracht voor die tijd. Het volk moet zich verblijden op de plaats van zijn naam en zijn offers. In de versen 12 en 18 wordt dat nog eens herhaald. God neemt in alles de rol over van de goden, maar stijgt er tegelijk ver bovenuit. Asherah was de godin van de vreugde en geluk, maar in de praktijk was er weinig van te bekennen en God noemt in vers 31 deze praktijken een gruwel. De versen 15 en 21 tonen ons dat God wel geluk wil geven en zelfs overvloedig. Overeenkomstig de zegen die hij geeft. Buiten de offers op die ene plaats mochten de mensen vlees eten naar het volle verlangen van hun ziel. Tussen de versen 28 en 31 zien we nog zo'n contrast. Baal en Moloch gaven de vruchtbaarheid, maar verteerden tegelijk indien nodig je kinderen. In plaats van vruchtbaarheid trad juist dood en verderf in. Het toont hun valsheid. Maar bij Yahweh, de God van Israël, mocht je van de eerstelingen die je bracht, omdat hij het gegeven had, er zelf ook van eten. Terwijl God wil dat het zijn volk en hun kinderen goed gaat, zelfs tot in eeuwigheid. Ten slotte wil de Heere God zijn volk niet alleen bewaren voor valse beloften van de goden, maar wil hij een land met totaal andere wetten en praktijken. Niet meer van voor wat hoort wat, maar van zorgen voor elkaar. Delen met elkaar en in liefde. Was het in vers 7 nog je eigen gezin dat bij het offeren mocht delen in de zegening? In 12 en 18 werden de slaven en slavinnen toegevoegd en de leviet die zelf geen aandeel had en afhankelijk was van giften. Mensen die in de harde maatschappijen van de wereld geen kansen kregen, mochten op zijn plaats bij zijn naam ineens delen in de blijdschap men een gevoel van gelijkheid en vrijheid, zonder dat ze er ook maar iets voor gedaan hadden. Deuteronomium 12 openbaart een totaal andere God, die op zoek is naar een hart van liefde, voor hem en elkaar. Offers die pas ook dan een vorm van waarachtige aanbidding aannemen. Heel Deuteronomium staat vol teksten van het met een hart vol liefde gehoorzamen van zijn geboden. Deuteronomium 6 vers 5 zegt bijvoorbeeld: daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. Zie ook Deuteronomium 10 vers 12 en 11 vers 13 en andere teksten. Toch heeft de geschiedenis geleerd dat het volk dit niet lang heeft kunnen volhouden. Al in Richteren 2, na de inname van het land, toen Jozua hun leider gestorven was, zien we hoe snel het volk juist die dingen doet waar God hen voor gewaarschuwd had. We zien het terugkomen in de verdere tijd van het Oude Testament en het heeft uiteindelijk geleid tot de onvermijdelijke ballingschap en verstrooiing. In het laatste deel zien we waarom Israël dit niet vol kon houden en wat nodig is om werkelijk tot overwinning over de afgod te komen, met daarbij definitieve inname van het land. Israël faalde dus om de afgoden in Deuteronomium 12 volledig uit te roeien. Maar hoe kan dit nu vermeden worden? Het antwoord zit in Shamar, dat bewaken of bewaren betekent en 7 keer voorkomt. We hebben al gezien dat het in de versen 1 en 32 werd gebruikt voor het bewaren van Gods geboden. Dit geldt ook voor vers 28, waar het vertaald wordt als: let erop dat u aan al deze woorden die ik u gebied gehoor geeft. Hier wordt het dus allemaal positief gebruikt in het dienst aan God. Maar de andere 4 keer geldt het als directe waarschuwing voor afgoderij. Letterlijk staat er: bewaar jezelf. Wat is er fout gegaan? In vers 13 staat: wees op uw hoede dat u uw brandoffers niet brengt op elke plaats die u ziet. Hier wordt gewaarschuwd voor eigen offerplaatsen in plaats van die ene centrale offerplaats die God had uitgekozen om daar zijn naam te vestigen. De reden is dat men wel weer heel snel zou kunnen vallen in allerlei afgodische offerhoogten. In vers 19: wees op uw hoede dat u de leviet niet in de steek laat al uw dagen in uw land. waarom is die leviet zo belangrijk? Hem vergeten betekent dat je zelf maar wat gaat doen in het offeren en opent de deur weer voor afgoderij. In vers 30 volgen er twee waarschuwingen in één zin. Wees op uw hoede dat u niet, nadat zij, de goden van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt. En dat u niet vraagt naar hun goden. Deze waarschuwen dus direct voor afgoderij. Vooral die vierde in vers 30 is interessant. Het werkwoord van vragen, dagash, betekent zoeken, raadplegen of bestuderen. Dit gaat verder dan vragen. Het komt slechts één andere keer voor en wel in vers 5. Het raadplegen van de plaats waar God met zijn naam wil wonen. Alle vier tonen zo vooral een verkeerde hartsgesteldheid. Het zelf willen doen, volgens eigen inzichten. En daarmee ten diepste een verachting van de voorgeschreven offerdienst. Dit wordt bevestigd in vers 8. Iedereen doet wat juist is in eigen oog. Die verachting zien we ook in vers 17, waar de tienden, de eerstelingen, de gelofteoffers en vrijwillige gaven worden geofferd op een eigen plaats. Maar wat uiteindelijk gewoon opeten betekent, zonder de ernst van een waarachtig offer. Het wijst op religieus gedrag, zonder dat het echt iets kost. En hier komen we bij de kern van Israëls probleem. Het volk had niet dat waarachtige hart vol liefde voor God, dat zo nodig was om vol te kunnen houden. Laten we ons tegelijkertijd niet verheffen boven Israël. Want God heeft in Deuteronomium 29 tot en met 31 al aangekondigd dat dit zou gaan gebeuren. Hij kent het hart van de mens. Maar God is zo groot en machtig, dat hij in datzelfde Deuteronomium ook al spreekt van het moment dat er wel iets zou gaan veranderen in het hart van het volk. Deuteronomium 30 vers 6 zegt: De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Wat een geweldige belofte in de wet van Mozes. Zelfs daar wordt al geleerd dat uiterlijke besnijdenis geen echte verandering kan brengen, maar innerlijke besnijdenis. Er moet meer gebeuren dan uiterlijke tekenen van gehoorzaamheid. Deuteronomium 12 is ook profetisch. Want de oplossing is ook die ene plaats waar God zijn naam deed wonen, in offers van liefde en blijdschap. Het wees niet alleen op de latere tabernakel en op exact voorgeschreven offers, maar daarmee op een volmaakt offer. Volstrekt plaatsvervangend, zonder afgodische bijbedoelingen van de offeraar. Een offer dat later vervuld is door het grote offer van Jezus de Messias. Hij heeft Gods heerlijke naam van liefde, vreugde en genade door zijn leven en offer pas werkelijk in volle heerlijkheid geopenbaard. Hij, die als woord van God onder ons in een mensenlichaam is komen wonen op deze aarde. Hij maakt door zijn geest dat de mens wel degelijk kan veranderen en de geestelijke machten achter de afgoderij van de wereld kan overwinnen. Hij maakt dat Deuteronomium 30 vers 6 ooit vervuld zal worden voor Israël en voor altijd de vijand in het land verslagen zal worden. Paulus zegt in Romeinen 2 vers 28 en 29, want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Maar laten ook wij als gelovigen de waarschuwing van Deuteronomium 12 ter harte nemen. Hoed je voor een zelfgemaakte Jezus, die heerlijk kan functioneren in uiterlijke gehoorzaamheid. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen?

Praise him, and Israel will say, amen. Sing